कर गई चुल चुल लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल चुल सावला हुआ बावला लड़की नहीं है तू है गरम मामला बोलती बंद मेरी कहूँ क्या बला कुछ भी कहा नहीं जाए जन्नत तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवि टंडन जन्नत तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवि टंडन नाग लगाने आई है बंटन गोड़ी चल गई धाम नगर विलेती ईगो में रहती नगर विलेती ईगो में रहती फैशन दिखाती फुल लड़की ब्यूटी फुल कर गई चुल अरे कैसे कमर तू झुलाए फिजिक्स समझ नहीं आए अरे लड़की ब्यूटी फुल कर गई चुल।